50 languages. 24. 24. المواعيد. راندفو. راندفو. هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ Έχασες το λεωφορείο. Έχασες το λεωφορείο. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Σε περιμένω εδώ και μισή ώρα. Σε περιμένω εδώ και μισή ώρα. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Δεν έχεις κινητό μαζί σου. Δεν έχεις κινητό μαζί σου. كن دقيقا في المرة القادمة. Την επόμενη φορά να είσαι συνεπής. Την επόμενη φορά να είσαι συνεπής. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Την επόμενη φορά πάρε ταξί. Την επόμενη φορά πάρε ταξί. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Την επόμενη φορά πάρε μαζί σου ομπρέλα. Την επόμενη φορά πάρε μαζί σου ομπρέλα. غدا عندي عطلة. Αύριο έχω ρεπό. Αύριο έχω ρεπό. هل سنلتقي غدا؟ Θα συναντηθούμε αύριο. Θα συναντηθούμε αύριο. يؤسفني غدا لا يناسبني. Λυπάμαι. Αύριο δεν μπορώ. Λυπάμαι. Αύριο δεν μπορώ. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Έχεις κανονίσει κάτι για αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχεις κανονίσει κάτι για αυτό το Σαββατοκύριακο. أو قد صرت متواعدا. Ή μήπως έχεις ήδη ραντεβού με κάποιον. Ή μήπως έχεις ήδη ραντεβού με κάποιον. اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Προτείνω να συναντηθούμε το Σαββατοκύριακο. Προτείνω να συναντηθούμε το Σαββατοκύριακο. هل نقوم بنزهة؟ Πάμε για πικνίκ. Πάμε για πικνίκ. هل نسافر إلى الشاطئ؟ Πάμε βόλτα στην παραλία. Πάμε βόλτα στην παραλία. هل نسافر إلى الجبال؟ Πάμε βόλτα στο βουνό. Πάμε βόλτα στο βουνό. سأخذك من المكتب. Θα περάσω να σε πάρω από το γραφείο. Θα περάσω να σε πάρω από το γραφείο. سأخذك من المنزل. Θα περάσω να σε πάρω από το σπίτι. Θα περάσω να σε πάρω από το σπίτι. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Θα περάσω να σε πάρω από τη στάση του λεωφορείου. Θα περάσω να σε πάρω από τη στάση του λεωφορείου.